دی جنات پر سر دزمکی مبارک کور د مولا ستر علاج دوا د زړونو پاک حرم او بیت الله دی جنات پر سر دزمکی مبارک کور د مولا ستر علاج دوا د زړونو پاک حرم او بیت الله لک زړه او لک المردی پمړه تور دنیا گئی کی هیڅ یو شرقی غربی نڑی کی لکھ زڑا او لکھ المار دی پمڑا تورا دنیا دی کی ہیچی او سیال ثانی نشتا فشرقی تر احسان دی پاس لغیجی اول حاس کا دسما ستر احسان دی پاس لغیجی اول حاس کا دسما دی جنات پر سر دزمکی مبارک کور د مولا ستر علاج دوا د زړونو پاک حرم او بیت الله دی جنات پر سر دزمکی مبارک کور د مولا ستر علاج دوا د زړونو پاک حرم او بیت الله پر عباد پیر زویانا او عطا د رب جلل پر بنا یا مبارکو لاسکڑ بر پا ربنا پر بنا یا مبارکو لاسکڑ بر پا ربنا دی جنات پر سر دزمکی مبارک کور د مولا ستر علاج دوا د زړونو پاک حرم او بیت الله دی جنات پر سر دزمکی مبارک کور د مولا ستر علاج دوا د زړونو پاک حرم او بیت الله په تبریک یا مبارک دی د انسان واړه اعمال ځکه په پتبری دیدار د چا نصیب شي هغرنګ واخل اعلا چې دیدار د چا نصیب شي هغرنګ واخل اعلا دی جنات پر سر د زمکی مبارک کور د مولا ستر علاج دوا د زړونو پاک حرم او بیت الله دی جنات پر سر د زمکی مبارک کور د مولا ستر علاج هر دشمنی مختار انزی تحاجات نستا دلیلتا کرامات ایش سشکار اکڑو ابابل اصحاب الفیلتا هر دشمنی کلک سناد اوستر اثبات دی ابرہا او معدا کلک سناد اوستر اثبات دی ابرہا او معدا دی جنات پر سر دزمکی مبارک کور د مولا ستر علاج دوا د زړونو پاک حرم او بیت الله دی جنات پر سر د زمکی مبارک کور د مولا ستر علاج دوا د زړونو پاک حرم او بیت الله د ارواح تازگی د عجیب غوندی منظر دی مبارک دی کا مقام دی کا حدوی حجر دی دا ارواح تازگد سعجیب غندی منظر دی مبارک دی کا مقام دی کا حتویم او کا حجر دی زانت زانت لری قدر کزم زم دی کا صفا زانت زانت لری قدر کزم زم دی کا صفا دی جنات پر سر دزمکی مبارک کور د مولا ستر علاج دوا د زړونو پاک حرم او بیت الله دی جنات پر سر دزمکی مبارک کور د مولا ستر علاج دوا د زړونو پاک حرم او بیت الله سممتاز شا سممتاز شاهي محل دي دا أسلاف ودا أصحاب دا إسلام دا بيدا وارو دا أشراف ودا أحباب دا زنغو نویدا قریشی نور الخدا دے زنگو لوی کڑ نویدا قریشی نور الخدا دے جنات پر سر دزمکی مبارک کور دا مولا ستر علاج دوا دا زڑنو پاک حرم او بیت اللہ دی جنات پر سمار دا مزکی مبارک کور دا مولا ستر علاج دوا اللہ